ci jotaay bi ñu genn bi aunillahi wa minnati ñu ngi won ci islamu amr ibn al-aas ci duggu ci l'islam sayyidina amr ibn al-aas nek ci tarjama radiyallahu ta'ala anhu warda gis nañu ni nga xamantene nonu la deme fi nga xamantene ni moy ci an-najashi ngir dawon rich ginaaw bam gisee ginaaw sulh al-hudaybiyah ak li nga xamne moy umratul qadiyah mu dal di fay joge dal di joge makka am ñu mu andal ño xamne rafet lu nañ ay xalaatam ngir ñu daw rawale li ñu joté yor ci diiné ci najashi na xamnañ ne quraysh mom tuuta affaire de temps la rek mais alayhi salatu wassalam dina ci tegg loxo gisoon nañ ne bimu démé fofu yobbu won nañ ay hadiya min al adami ci ay der comme ni nga xamne non lañ ko yagoon di défé comme ni nga xamne non lañ ko yagewon di def bo ñu don dem di séti an-najashi di ko yobul ay cadeau ci der yi nga xamne mom lañuy jëlé ci al-haram al-makki zadahu Allah tashrifan wa takriman gisoon nañ ne bimu démé fexena di ko bam gisé amr ibn umayya ad-damri ta'alayhi salatu wa salam yonne won ko a mu fexé laaj xaritam bi comme ko dafa xarito won ak an-najashi ni le negus ngir mu jox ko ngir mu man ko fat a ba mu mer doron ko ca bakkan ba la ko ci fekkon yeb ba mu mujju wax ak mom ba ni mi duggé ci l'islam dal di jaayante tuup ci loxo اسحم النجاشي عليه رحمه الله ginaaw gi mu genn ñi mu andalon nak waxu len ne dafa tu ñu ngi won ci riwaya bu imam al-waqidi waxon nañ la imam ahmad solo won na hadith bobu nako nono imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi defon nañ takhrij bi nako non imam al-bayhaqi waxon nañ la solo nako ci a sunanul kubra ci dalailun nubuwa imam al-hakim an-naysaburi momi dal nakoy solo defon nañ takhrij bi waxon nañ ci yam tere ngay fek netali bi ñun nak dañu jëlon riwaya bu imam al-waqidi mom imam ibn ishaq ñoo bokku presque même moy utiliser biñuy netali li sauf que mom mo gina yaatal après voilà ta imam ibn ishaq par exemple mom dané bi mo xamné ci la jaayante an-najashi mona thumma kharajtu ila ashabi وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي مام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه من غيناو جي بما جايانتك النجاشي على الإسلام تي الإسلام توب تي أي لخو ما ген تي سما خريت ييغا خامن نيوم سما كومبانيون يما اندالون نيما دون خار تي بيتي من نك فك نك سما خلات lama taxone jog de legi khalatatuma lolou legi genn na ci khalat ba ma yoron moy ñewon rawale bab l'islam bu ma fekk fenn ma genn ñu neena nak sama l'islam bom nak waqatamtu ashabi mom neub ko samay wañ sama ñima andalo gisoon nañ ne dafa demone genn neena comme si dama amone ben aajo bu may dox bayi len fa ne len bagn mané ndax wax nga lol yo taxal juk ngir mu jox la عمرو بن اميه غار دال ديكوي راي اك لي ني في تاخ اندي صاح دا خامني سي سو بروتيكسيون لا ني نمو لي ديدي داماي باي با بنين يون كوم كمان كوي دورا داي اك موم ني سي بي ني بيما اكسي داماي باج نييو رك بروميير داجا ما نييو ديكو واخ لولو ني نكو لولو ني موي خالات بي نينا نك ما دال دي ген نك ملني دا فا ام اديو بو ماي دوخ ملني دا فا ام اديو بو خامني موم لاي دوخ ñom ma bayi len fa ñom rek ma dem fiñi jëlé gal yi tafess embarcadère néna fa la fekk ben gal go xamné paré na ba gaay diko pousse néna ma dal li fa yéek mu yobuma fi nga xamné moy ash-shu'aybiyya of moy côté benen côté bi ci hijaz ash-shu'aybiyya ben tfs la bu nek côté xa éthiopie bo fa né djogé éthiopie djël gal traversé mer rouge bi yaagi dal fa hijaz muy péninsule arabique fofu la ñëmon ñu né wa lan motax mu ñëw fi yépp mu né wa kharajtu min as-safina mu né kon ñu continue kon riwaya imam al-waqidi ba légui mu né wa kharajtu min as-safinati wa ma'i nafaqatun فابتعت بعيرا وخرجت اريد المدينه حتى مررت على مر الظهران ثم مضيت حتى اذا كنت بالهده فاذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلا الى اخر الحديث kon mo ne wa kharajtu ma genn man bima jele gal gogou mu yobuma ba tefesu denen parti denen cote bi moy ta hijaz fani wa shu'aybiyya mo ne ma genn ci joge ci gal gi nak fek amon na luma yoron ci swetchet ci alal ci khales neena ma dal di jënd ben gele wa kharajtu uridu al-madina li ma tax nak ma jënd gëlem gi moy medina la jëm moy damay tuubi ben yoon mu jeex nek julit nek na ko ba paré sax ndax tuub soxlawul protocole moy kenn du tuub nga nan ko ay demal ba aljuma ça fait ça tombe bien parce que khalifa di wonde serigne diw da fe wara ñew bayil ba bobu dedet kenn du def lolou wala ay demal ba su beug dooru tuup dedet bu dewe ci digeunte bi nak dedet day tuup motax gis nga amru na lans tuup na ci an najashi ba pare legi nak mu dem gis yonnati bi alayhi salatu wassalam motax mo ne ma dal di jënd ak gelen bima wacce ci gal gi genn uridul madina ma beug den nak fi nga xamne moy sama destination moy madinatul munawwar ala sakini ha afdalu salatu wassalam mona ma dal di ñew ba rombu mar dhahran mu ya mar dhahran fof sarul makano ya gënañ ko gis neena ginaaw bi ma dem ba ag ci benn beurep buñ nan al hada turu beurep la rek wala comme ñu na jamm gën rek mona fa ila rajulani qad sabaqani bi ghayri kaseer ma gis ñaari goor yo xamne ñoma jitu mais niñ ma jitu bari wul ñomi ñu ngi out fu ñuy dal moy bo voyager ba sonu ngay out fo xamne fa ngay camper neena ma gis lu nekk sama kanam ni ma len gisse ñom ñu ngi fexé di out fo xamne fa lañuy camper en attendant defar khayma en attendant ñu tok noppaleku passer ay heure wala quelque ki ngir mëna demat munaw ahaduhuma dakhilun fil khayma ken ci ñom mu ngi ci bir khayma bi moy khaymay nar yoy tanti wal akhar munaken ki yumsihu rahilatayn kenen ki moté ñaari gele mi yoron ken ki nek ci biti té ñaari gele mi ken ki mu ngi ci bir tanti qala munafa nadartu bi ma gine jégué xol fa ila khalid ibn al walid moy khalid ibn al walid mané ah ki da xamna ko mo qultu maneko ayna turid ma aksi ba jere nako mais yow khalid yow fo beug dem ni fo jëm fo jëm ni qala muhammadan sallallahu alayhi wasallam monako man sayyidina muhammad la jëm de monako ya amr dakhala an-nas fil islam falam yabqa ahadun bihi ta'mun wallahi law aqamtu la ukhidha bi riqabina كما يؤخذ برقبه الضبع في مغارتها منكو يو عمرو من دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا جيم قريش لا جوغي مدينه لا جيم منكو نك بو ييغول لي خاو يو عمرو دخل من خالد ما لاي واخ لي دخل الناس في الاسلام ني ني دغون نتي الاسلام دي amul la kenn ko xamantene yow dara dessé nga ko ci dayo ak xam nande dara am dara benn lo xam tous lu mu tuti ko do lolu dessé lulul na duggu nga ci l'islam ta ma nglay watal ci yalla yow amr gis nga wallahi ma nga wat ci yalla man Khalid law aqamtu man mo gis nga buma nekkon quraish ge dess ci sama kefer gi comme gaay fa dess la ukhidha bi riqabina falay tok ba benn bes ñu ne ñu japp sama wos lañ nan ciix ki moy di lañ ñu comme ni ñi yewé jaam yi non lañ ñi def ad-dabu muy ki bi ñu tuddu wajoju ours ma ad-dabu ad-dabu moy ours ni ñi nan ciix ci dox ours bi hein non lañ ñi def buma fa déson quraish bes dina ñew ñu def ma non de force de gré ou de force mom kay saay amru ma la wax li amru neena manako wa ana wallahi qad aradtu muhammada sallallahu alayhi wa sallam wa aradtu l'islam nako a kon de ño bokku bëgg ya khalid ya khalid man amru man lay watal ne niñ ma gis ni fi may jëm ni ma dajé ma dab len fi fa nga jëm la jëm mo ci sayyidina muhammad moma taxo jog de alayhi salatu wassalam wa aradtu alislam islam mom la bëgg ci la ne mom la bëgg neena biñuy wax lol rek fa kharaja usman ibn talha farahhab bi nena biñuy wax nonu mak Khalid ci biti ki newon ci tante bi genn muy Sayyidina Uthman way ibn Talha hajibu ki mo non hajibul bayt Uthman waxon nañ ko ci ne ñom ñi ñoo tuubando Sayyidina Amr ibn al-As Sayyidina Khalid ñoo ñono Medina ñi nañ Sayyidina Amr ibn al-As fele le tuubé mo Najashi ñew Éthiopie ki am Khalid ibn al-Walid ak Uthman ibn Talha mi nga xamne ñom ñoo yoron tiabi Kaaba gi seen fami ñom ñi ñoko yoron ñoo doon topato Kaaba gi ñoo yoron li nga xamne moy tiabi gi ñoko doon ubbi ak def lool ñom ñoko doon yor ku fa bëgg dem ci mom ñom ngay jaar bokkon ci mbokk ñom Sayyidina Mus'ab la ibn Umayr ñom ñoñu wa bani abdiddar wayha bani abdiddar wayha huma talabba darban bi kulli battar ha degon nañ la hind waxon darban bi kulli battar ñeleen nak len may manam in tuqbilu نعانق او تدبروا نفارق فراق غير وانق انجيزون احد بامي سونيو دي غال بغا غالفانيزي وا بني عبد الدار نيغا خامني او خاري بدار ньо يورون درابو با فار درابو قريش با واد سي نيوم لا نجار غاي باني لن بغي نك احد yëkëti seen hamiya ngir ñu mëna gis seen bop gis nañ leer Abu Sufyan waxon way avant Abu Sufyan soxnaam di Sayyidina Zaid ibn Hind ndax mu jullatu mom mo jëk waxne he wayha bani abdiddar wayha huma talabbar darban bi kulli battar hala ñalen tay mo amul daw de tay mo bu ngeen fi dawe ba ngeen daw nahnu banatu tariq namshi ala namariq ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق غير وانق جاي غور غور لو كروك نا بو ديمي تي فيشيه يي غيس تي سيرا بي كوتي احد لولو ياتلون نانيو ا ما ابو سفيان في ابر مونالين ه يين وا بنو عبد الدار لا تخري بي كومانس احد نو سونو درابو مو bureene mang ngeen ko yor ngeen dello ñu drapeau bi ñun man nañ ko yoral suñu bok wax leen ñu lu leer ba barar yeena yoron drapeau bi man fekke waxoon man ibnu harb man abu sufyan ndax ma yoron jëg mi di def mais information yi ñu wax yeena yoron drapeau ta nak nit ñi dañ leen di dikke diko jaarale ca ñe sen porte drapeau bu ñu wadde bu ñu leen wadale da naka wadal nañ armé légi nak soa ngeen def njambar meuna tenir meuna préserver notre drapeau le drapeau de quraish ne doit pas toucher terre lolu da ngeen ko wara xam drapeau de quraish waru la lal souf badar demb yeen la wona légui bu ngeen ko manul uhud tay dites nous lu simple manu ngeen ko ñu nanguko wa banu abdou dar na ya wa ñun ñoy jox drapeau bi suñu drapeau li ñokoy teye moy loolu la bëggoon gaay gis seen bop comme affaireu hamiya la fi la bop ki dañoo bëgg ne ñun ay noy neex lañu ay witté ñu toyal lañ laay dina xam ne ñun ñoo di jambar ay bu ñuy wax jambar dina nga xamne wa banu abdiddar ñun ñoy jambar tay aw ay way mu dajjej dañuy xaa dañuy le bëgg gis abu sufyan sawfa tara mu dajjejal ida ash'amati narul harb ay buñu talé naru safara wu xarewi dinañu xam tay ñun wa banu abdiddar luñuy peser ci quraish a banu abdiddar min khosay sen mam ñom ñep ibnu kila ñom sayna uthman bi uthman ibn talha ci ñom la bokkon ñom ñoo don yor sen fami ñom uthman ibn talha ñoo don yor tabi kaaba ji zadaha allah tashrifan wa takrima amr ibn al-aas neena bi may wax khalid ibn al-walid lol ma jek rek fa kharaja uthman ibn talha nekk ne won ci mbar mi moy uthman ibn talha farahaba bi mu bienvenue ma ah tatagal ma munafa nazalna jami'an fil manzil ñun ñepp nak ñu waccando fof moy fi ma len fekkon ñi defar sen tante ñu bokku fa nek munay ginnaw gi ñu and hatta atayna al madina munay ba non lañu and ba ni ñi accès al madina de madinatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam xolal lol moy riwaya imam al waqidi khola riwaya imam ibn ishaq li wax muné moy mom ni mu teunké muné summa kharajtu amidan ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li uslima falaqitu khalid ibn al walida non khalid ibn khalida ibn al walida voilà khalida laqitu khalida lol lay nek lan maf'ulun bihi kan la dajel khalida ibn di batal ba pare nek mudaf al walid di mudaf ilayh khalid ibn al walid ibn mughira wa dhalika mun ma dajen mom wa dhalika qubayl al fath lol mu ngi nekkon avant ni ubi al fath li waxon nañ côté bi ken kagn la xewon senou tou moy ne après umratul qada la avant lan avant fathu makka la won ndax fathu makka dinañ ko gis ci 8e année bi ñu nek

mom modon sœuru grande sœuru yaay maymouna manela nak Khalid ibn al-Walid li Sayyidina Abdullah ibn Abbas bok ak yaay maymouna ci côté bobu lolou la bok ak mom kep ñoko bokule nana kon yow da nga bëgg wax kon Khalid ibn al-Walid ak Sayyidina Abdullah ibn Abbas ñoo bokku yaay ah non non non bokku yaay mais seeni yaay légi ñom ñoo bok légui yow bu ñëwé ba fofu dinañ ci gina yaatal ci tarjuma Sayyidina Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira al-Qurashi radiyallahu anhu légui muna kon moona muna neena mo gisé ci riwaya imam nisa fa qultu ayna ya aba sulayman neena fo dem maneko man amru nas wayo fo dem yow abu sulayman muneko neena munewa man khalid ibn al-walid wallahi laqad istaqama al-mansam da wa inna ar-rajul lanabi sallallahu alayhi wa sallam adhhaba wallahi adhhabu wallahi fa uslim fa hatta mata قلت والله ما جئت الا لاسلم نرا بما كلاجي مام ابو سليمان دي سيدنا خالد بن الوليد منما رضي الله عنه ماغي وات يالا بيري ليرنا دي ماني يون وي ليرنا ناج يفي ليرنا ناج لا وخ لول ليرنا موي ن نين دانيو نيوون ديبي بي دي دي سيكي سا تا داخ li diine ji deug la deug bané leer yi leer wa inna rajula wat nané gor ki la nabi wat nané mom yonnent la alayhi salatu wassalam man nak gis nga man amr gis nga ni ma gis ni fuma jëm fal ci mom la jëm adhhabu wallahi fa uslim ci mom la jëm ci sase may dem ditou waaw fa hatta mata ba kay lañuy nek ci liñu ne rek man damay dem tout bien namro neena manako wallahi ma jitu illa muslim kon waqatu bu do gessu man mi nga daye madaye yow fi man ni tolo ma taxdu ko ma ngi wati yalla dikuma fi lul nak ngir tub la moma tax ak yi lol moy wa imam ibn nisa apre mom do fu teunk li ci dess legi buñ dalwate ci riwaya imam muhammad ibn umar muhammad ibn umar ibn waqid الواقدي فوالا امام الواقدي مونا واخورنا لا امام الواقدي ووتنا امام الواحدي واحدي واحدي موما نجينا خام سي اسباب النزول وا ني خول تفسيري اسباب النزول بامام الواحدي ا با مانا سان برونونسياسيون دا فمل دا فا جار دا فا دسي جار واحدي فوالا a ba ta sa ja wala ha hi hu wala wahidi alors que bi waqid fa ta ka waqidi kon mu ñewate ci riwaya muné kon ñu ngi yémon muné ñu daldi and ñu ñent ñono man amru nas khalid ibn al-walid عثمان بن طلحه فنانا ثم ترافقنا حتى اتينا المدينه ني اند نيك اي اندو با ني اكسي با ما داجيك نيوم فوفو لا ني بوكو كامبي فوفو ابري ني اندا ديم كونتينو با ني جي مدينه سيدنا خالد رضي الله عنه فما نو عمرو بن العاص من رضي الله عنه فما انسى قول رجل لقيناه ببئر ابي عنبه يصيح يا رباح يا رباح يا رباح نانا بيج اكسي مدينه دو مان عمرو دوما فاتي موك باني باني دوج سي مدينه ني نيت نيون نيغي داجوك بن غور تي تينو ابي عنبه تينو ابي عنبه لولو بن كين لا بو سيون مدينه جامانو يوي moy buñ tenum ndayan degu ndayan lool kessa la tour la bi ru abi anaba neena ma nga fa deg ñu dajé ben way mu yuuxu naan ya rabah di wo di am ku muy wo naan ya rabah yow rabah yow rabah yow rabah neena biñu déggé ron xam nga rabah rabih moy moy tono moy gagnana rabah ci rabih la jogé bilal ibn rabah rabah bilal mom yoy yu am solo nak yoy non bilal ibn rabah motax rabih mom yaron entouane sa sam dafa bëggoon lool bi at tafaul bi bil asmaa al hasana bu gisee tour bu rafet day japp ni affaire yi baxna ah yi tourum bi falah ko tuddu falah mo ne ah kon suñu fi wi lool la bu rabah ko xamne tourum ci gagné le corps légui nak mu ne fa tafa alna bi qawli ah ñu am nak espoir bu bax ne bon bi mom day wone bon signe le quoi wala bon signe la wasurirna ñu contane ci lolu li biñu accé li ñëk dégg nit koy wax ya rabah lay wax neex su manara ilayna wajjo di jekki gis ñu nak xol bimu gisé xamé ñu mune fa asma'uhu man ko dégg man amru yaqulu mana qad a'tat makkatul maqadata ba'da hadhayn únem mom amru fazanantu annahu ya'ni ni wa ya'ni khalid ibn al-walid wa walla mudbiran ila al-masjid sari'an fazanantu annahu bashara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biqudumina fa kana kama dhanant mune waji bimu xol bimu gine xol ba xamne ye ki amru ibn al-aas khalid ibn al-walid la keneen ci usman ibn talha mune neul man ko deggum nan wa makade doxé nañ lengay ginnaw ñaar ñi neenam bimu waxé lol nak maangi yaakar ne man lay wax Khalid ibn al-Walid ndax ñom ñaar ay sang lañ won ci wa Quraysh Khalid ibn al-Walid mom grâce à lui ñom ñoo ci lañ gagné Uhud stratège extraordinaire hors pair la won de guerre comme ni nga xamne non lañ koy gina gisé ci jamono yi buñuy def tar dama mom sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu qanta amru ibn al-As momi ci kilifa yi la won bokkon ni girona tarum nono ci julini ta quraish ñom ñoy gina fanatique ci tar julini ci julini gina nek da ngay dañuy lay gina so kama kana abuhum abu jahl ibn hisham alayhi la'natullah comme ni abu jahl melo rek mune kon de wa quraish joxale lengue ya ginnaw ñaar ñi wa dubsi kon do quraish mom leg mu ñew dal di womatu duggu ci l'islam c'est fini neena ma yaakar ne mana khalid lay wax neena waji naka lañu la wax lo rek daw ci jakka ji gaw neena nak man bima gisee muy daw ma ngi am ndortu ne peut-être dafa dem di wax yarantima lay sar salam diko yeugal ke ne ñu ngi aksi neena biñu aksé effectivement lañu lama ndorton nonu la deme moy dafa daw su won ngir wax to ne ko amru ibn al-aas ak khalid ibn al-walid ñu ngi ñew di tuub mo ne biñu aksé ci buntu jakke ji wa anakhna bil har ñu daldi yeesal suñu gele bi ci fofu non har ro xamna ne moy su so xal da am xeer yu sew ay xeeru sawtu ñuul neena nak moy ñewuñu nak duggu gis nga fa labisna min salih thiyabina neena ñewuñu rek accident do dugg ak suñu poussière deck ndax ngeleem lañu wa jaar désert ngalawuyé soufiyé go yeb ñu ñew biñu ñé neena ñu daldi yeesal suñu gëlem échanger suñu yéré ñu solon sol yéré yu bess yi gina rafet min salih thiyabina ci li gina rafet ci suñu yere yi neena naka lañ paré summa nudu ya bil asr ñuy noddu li nga xamne moy julli takusan ba hokba fan talaqna hatta tala'na alayhi wa inna li wajhihi tahallula sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuna hawlahu qad surru bi islamina neena naka lañu aksi li ñu noddé ba takusan ba paré

منه مصلى حديث بابن حدثنا محمد بن المثنى العنزي من حدثنا نتل محمد بن المثنى وقال جتريب بابد عنزة مي با عنزة بي تكي ويا ابتروب لون لا بحنا وابو معناك ابو معنى الرقاشي وإساق بن منصور الإساق بن منصور كلهم يوم ينيب عن أبي عاصم يجلس أبي عاصم واللب إكسبرسو يبين في من إمام مسلم لابن المثنى محمد بن المثنى موموك صلاة قال حدثنا الضحاك يعني أبا العاصم الضحاك خمي دابا أم بينكي محمد بن المثنى بي aw mokko na ci mom la azamin muhammad ibn al-muthanna azamin non moy azamin bokkon na ci serigne ñom wa ashabu kutubu sita yu mag yoy mom ak ñom muhammad ibn bashar ki ni en fait hawara hadith bu nan yaronte mari sahab da doon julli après mu dal di sambu ab awya am anaza dal di djublu ki legui moy djulli djublu ci anaza gi quoi anaza legui mom mu japp ne anaza sen tribu bobu le quoi pourtant li mag affaire bobu da ko dal alors que yat bi la won moy yat bim don samp ci la samp dal li moy moy djulli mu nek sutra lol mom ron momay retal lo ni quoi ala anazi ala bayat bi legui fi tribu bi la alors que feulé hadith bi yat balon wax on bu japp ne tribu am la Allahu akbar Allahu akbar voilà moné kon hadatha mom Muhammad ibn al-Muthanna zami qala mun hadathana natalina yadhhaku adhhak imam muslim la yani mo koku moy kan aba ans قال من أخبرنا أن ترنا حيوة بن شريح في حيوة من ميرك ابن شريح قال من حدثني نترنا يزيد بن أبي حبيب يزيد دوم أبي سرع حبيب عن ابن شماسة المهري ابن شماسة بي طالب إمام يوم عمرو بن العاص جرينا كمام كما قلوان ابن شماسة المهري نمبر يانك دور ديك كما قلوان ابن شماسة المهري قال من حضرنا عمرو بن العاص من تلينا فكنا اي ابن عمرو بن العاص من امام سيدنا عمرو بن العاص من بي سونو بوروم دفي جعل الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت منكو ابسط يمينك فلا ابايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي nena bima l'islam bi suñu borom dugale l'islam sama xol man amru ibn al-aas dama dikkel yonent ma lay sar sa ngir jaante ak mom mañe manako ubsut yaminaka manako talalal yonent ma lay sar sa kon talalal sa ndejor bi ma jaante ak yow nena mu talal ndejor bim talale fa qabattu yadi au lieu man ma talal man ma tey sama lox qala munema yonent ma lay sar sa nema malaka ya amr wa amru lan motax ngane ma talal sama lox ngir nga jaante mom ma talal lu pare yow ngati solo qala aratu an ash ta rito bax dama beug nak conditioner sama njaay sama jaayante gi may jaayante yow dama ko beug conditioner munako yenen tan lay sa sam ne ko qala munema tash taritu bimaadha monema lo beug conditionner ban charte nga beug tek avant ngay jaayante ak man qultu neena man amru min al-aas maneko rabbi allah an yughfarani a condition balamay jaayante ak yow ñu jéggal ma samay bakkar yi ma sa def yépp sama xex l'islam ge xex la yépp la beug balama jaayante la ñu jéggal mu qala yaronti ma lay sar sar neema neko